Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah cümlenizden razı olsun. Cümlenizi rahmetine erdirsin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar olun. Sevdiğimiz bir kardeşimiz bizi davet etti, evine geldik. Kitabı kendisine verdik, aç bir sayfa dedik. Efendim, o da bize bir sayfa açtı. Buradan okuyorum birinci hadisi şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ata İbni Yeser'den mürsel olarak Ahmet İbni Hanbel'in efendim rivayet ettiğine göre Üzkürullah'a inde külli hacerin ve şecerin buyurmuş. Birinci hadis-i şerif fikirle ilgili. Buyuruyor ki Efendimiz Üzkürullah, Allah'ı zikredin inde külli hacerin ve şecerin, her ağacın yanında ve her taşın yanında efendim Allah'ı zikredin. Her ağacın, her taşın yanında Allah'ı zikredin. Cenab-ı Hakk'ın zikri. İkinci hadis-i şerifte okuyalım. Üzkürullah'a zikren hamilen. Bile vemez zikrül hamilu fale zikrül hafiyyü. Efendim, bu da Abdullah İbni Mübarek, çok sevdiğim bir alim, mübarek bir alim, babasının ismi gibi. Efendim, onun tarafından kitabına alınmış, oradan naklen veriyor Gümüşhaneli hocamız rahmetullahi aleyh. Allah'ı zikredin, zikri hamil ile Allah'ı zikredin. Hamil hı harfiyle, tabi noktasız a olsa hamil, o zaman taşıyıcı demek olur, o değil. Hı harfiyle aşağı böyle sessiz, az sesle manası. Allah'ı az ses ile zikredin. Denildi ki vemez zikrül hamil. Bu az aşağı efendim işteyle zikret nasıldır? Kale ez zikrül hafi. Hafi olan, saklı olan zikirdir. Buyurdu. Şimdi bu iki hadis-i şerifte zikrin her ağacın taşın yanında olması ve sessiz olarak olması tavsiye edilmiş oldu. İki hadis-i şerifte. Şimdi zikir kelimesini kısaca açıklayalım. Arapçada zikir kelimesi zekere yezkürü fiilinin mastarıdır. Efendim zikretmek demek yani. Anmak demek, hatırına getirmek demek, hatırında tutmak demek, hatırında olması demek bir şey. Allah'ı zikretmek demek, Allah'ı hatırına getirmek, hatırında olması. Zikrin mukabili olan fiil nedir? Zekere yezkürü hatırlamak demek, anmak demek. Yani anmamak, hatırlamamak nedir? O da nesiye yensa, nisyan. Hatırlamamak, unutmak manasına geliyor. Demek ki zikir mefhumu muhalifi ile anlatacak olursak unutmanın zıttı, unutmamak, hatırlamak manasına gelen bir kelime. Allah'ı zikretmek de Allah'ı hatırında tutmak, hatırında olması Allah'ın demek oluyor. Tabii insan dünya içindeki meşguliyetleri dolayısıyla işi, gücü, gelen giden konuşmalar, sohbetler, efendim gözünün, kulağının takıldığı meşgaleler dolayısıyla efendim bu işi yapamaz. Hatta unutur, aklına gelmez, efendim gelmeyebilir. Ama tabii mümin kullar bu hatırda olmayı çok yapmak sevaplı diye buna gayret ederler. Tefekkür ederler, muhasebeyi nefis yaparlar, yeri göğü incelerken, bakarken, olaylara, varlıklara bakarken, kelebeklere, çiçeklere, böceklere, bunu Rabbim yaratmış diye Allah'ı hatırlarlar. Olayları efendim gördükleri zaman, efendim karşılaştıkları zaman, bu benim Rabbim'in takdiridir derler. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklar ve efendim Cenab-ı Hakk'ın yaptığı işler çevresinde olup bitenler, olanlar, ölenler dolayısıyla çok çok Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Tabii makbul olan Cenab-ı Hakk'ın hep insanın hatırında olması ve böylece de Cenab-ı Hakk hatırındayken Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hareket etmesidir. Yani Cenab-ı Hakk'ı hatırlayacak, Rabbim, alemlerin Rabbi Allahu Teala Hazretleri beni görüyor. Allahu Teala Hazretleri her yerde hazır ve nazır. Sözlerimi işitiyor. Efendim, melekler benim yaptıklarımı kaydediyorlar. Allah beni hesaba çekecek diye her işini Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yapmaya çalışıyor. Yani hatırında tutmaktan maksat itaat etmektir. Rızasını kazanmak için tam Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi hareket etmektir. O bakımdan bir insan Allah hatırında olsa da günah işlese zikretmiyor sayılıyor hadis-i şeriflerde. Yani hatta elinde tesbih olsa veyahut hatırında Allah olsa Allah'ı düşünüyor ama yine de o günahı işliyor. O zaman zikretmiyor demektir. Hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz bunu açıkça beyan eylemiştir. Demek ki hatırlamaktan murat itaat etmektir, kulluğu güzel yapmaktır, rızasına uygun davranmaktır. Bu hakiki hatırlamanın yani duş derdem, her nefes alışverişte şuurlu olmak, efendim Cenab-ı Hakk'ın kulu olduğunu bilmek, ona karşı kulluk görevini doğru yapması gerektiğini bilmek, efendim için her an bunu düşünmesi için, hatırından kaçırmaması için tabii tesbih çekmek, yani zikir kelimelerini tekrar tekrar söylemek de bir çaredir. Böyle yaptıkça yavaş yavaş bu zorlamalı, itmeli, katmalı olan hatırlama daimi bir hal haline gelir. Efendim, zikreden insanda o zaman devamlı Cenab-ı Hakk'ı hatırında tutan, onu düşünen, her yaptığı işi Allah için yapan bir insan haline gelir. Onun için denmiştir ki ezzikrü bir tezekkürü. Yani Cenab-ı Hakk'ın yadında olması, hatırında olması insanın zikir işine çalışmakla olur, kendisini zorlamakla olur diye. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hadis-i şeriflerinde, sahih hadis-i şeriflerde çeşitli zikirleri tavsiye etmiştir. Günde 100 defa efendim la ilahe illallah deyin. Efendim Cenab-ı Hakk'ın isimlerini zikredin. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 100 defa söyleyin. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını belirten cümleciklerden oluşan bir ibare bu. Subhanallah ve bihamdihi, subhanallah ve azim ve bihamdihi deyin vesaire. Böyle efendim çeşitli hadis-i şeriflerde, yani yüzlerce hadis-i şerifte bize bu zikirleri tavsiye etmiştir. Neden? Bunlarla meşgul olarak zikir insana yerleşir ve hep Cenab-ı Hakk'ı düşünen, her işini Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapan bir insan haline gelir insan zamanla. Yani bu zorlamanın sonunda zorlama kalkar, hal tabii bir hal haline gelir. Her zaman aldığında, verdiğinde, kızdığında, sevdiğinde, her düşünce, söz ve iş ve faaliyetinde Cenab-ı Hakk'ı düşünerek Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hareket eden bir insan haline gelir. Onun için burada da birinci okuduğum hadis-i şerifte her taşın, her ağacın yanında Allah'ı zikredin buyuruyor. Yani taş çoktur, ağaç da çoktur. Her zaman insan karşılaşır. Böylece efendim Cenab-ı Hakk'ı çok zikretmek tavsiye edilmiş oluyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime açıkça çok kelimesini kullanmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amen üzkürullaha zikren kesira. Ey iman edenler, Allah'ı çok şekilde zikredin, çok zikirle zikreyleyin diye. Ve sebbihuhu bükreten ve asila, sabah akşam ona tesbih eyleyin diye. Çok zikretmeyin, zikren kesira diye beyan etmiş. Pek çok da ayet-i kerime var. Yani 80-90 kadar ayet-i kerime hatırlıyorum. Efendim yüzlerce hadis-i şerif var zikir hakkında. O halde demek ki zikretmek Kur'an'ın emri, Peygamberimizin emri, sünnet-i seniyyenin gereği, hakiki Müslüman'ın şanı. Zikretmemek kimin şanı oluyor? Velâ yezkürûnallâhe illâ kalîlâ ayet-i kerimesinden anlaşıldığına göre bu ayet-i kerime münafıklar hakkındadır. Ve izâ kâmû ile salâti kâmû küsâlâ. Namaza kalktıkları zaman istemeye istemeye tembeller gibi böyle tembellene kalkarlar. Ve lâ yezkürûnallâhe illâ kalîlâ. Allah'ı ancak çok az anarlar. Allah'ı anmazlar ancak az anarlar. Yani çok az anıyorlar. Demek ki bizim zamanımızdaki bazı zavallı Müslümanlar münafıklardan da dereceyi aşağı düşürmüşler ki efendim münafıklar az zikrediyorlar diye Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Ama bizim zamanımızın sözde Müslümanları ortada yalancı pehlivan gibi eşrev yapıp dolaşanlar hiç zikretmiyor. O daha da şey oluyor. Sonra bu zikrin tabii gösteriş için olmaması esas olduğundan, efendim insanın kendisiyle Rabb'ı arasında bir mesele olduğundan dolayı da ikinci hadis-i şerifte zikrin gizlice yapılması, yani bakanın efendim anlayamaması, efendim dinlemek isteyenin duyamaması şeklinde yapılmasını tavsiye ediyor. Zikrin sevabı çok fazladır. Bütün amellerin sevaplı amellerin başında gelir. En sevaplı iş olarak gelir. Ve hatta bütün ibadetler de zikirle olursa çok sevaplı olur. Zikirsiz olursa az sevaplı olur. Savaşıyor, zikirli olursa çok olur sevabı. Efendim namaz kılıyor, zikirli olursa, yani uyanık bir hatır ile zikirle olursa sevabı çok olur. Oruç zikirle çok olursa sevabı çok olur. O haç, işte tefsir sohbetlerimizde okuyoruz. Tamamen tepeden tırnağa, ihrama giyip lepek çektiği andan Arafat'a, Müzdelife'ye, Mine'ye kadar tavafta vesaire de her zaman haçta zikirdir. Onun için yani ibadetler de zikirle daha güzel oluyor. Efendim, hakiki oluyor ve sevabı çok oluyor. Tabii her ibadetin bir sevabı var, ücreti var, Cenab-ı Hakk'ın mükafatı var şeye göre, efendim yapılan ibadete göre. Mesela Allah yolunda infak etmek 1'e 700 mislidir sevap. Seseni açıyorsun, Allah yolunda paranı veriyorsun. Bir verdiğin zaman 700 vermiş gibi 700 misli mükafat veriyor Cenab-ı Hak. Ama zikrullah efendim bundan da 100 kat fazladır. Yani 1'e 70 bin hadis-i şerifte kesin olarak bildiriliyor. Böyledir. Efendim zikri hafî de, yani gizlice içinden zikretmekte, o da efendim bunun 70 kat fazlasıdır. Yani 4.900.000'dir. Tasavvuf kitaplarında bir hususu yalnız beyan etmem lazım. Efendim anlatılan bir hususu, tasavvuf kitaplarında zikir 3 mertebede anlatılır. 3 çeşittir diye anlatılır. Zikri cehri, yani yüksek sesle duyulabilir, görülebilir şekilde efendim zikretmek. Bu adam zikrediyor işte. Fanta alabilirsiniz, şerite alabilirsiniz. Efendim duyabilirsiniz, görebilirsiniz. Bu zikri cehri. Cehren, yani aşikare olarak zikir yapıyor. Efendim zikri hafi, namazda bizim mesela öğle namazında, ikindi namazında Fatiha'yı, sureleri, tesbihleri söylediğimiz gibi, yani bizim kendimizin duyabileceğimiz kadar çok alçak bir sesle efendim zikretmek olarak tarif ediliyor. Yani gene bir ses fısıltı şeklinde de olsa çıkıyor. Dil dudak kıpırdıyor. Efendim çok yanaştırırsa kulağını duyabilir. Mesela Peygamber Efendimiz Berat gecesinde bir secdeye kapanmış, efendim yarı geceye kadar bir secdesini devam etmiş, sonra kalkmış, doğrulmuş, bir daha secdeye gecenin öbür yarısına kadar devam etmiş. O secde esnasında da dualar eylemiş. Hazreti Ayşe validemiz kulağını yanaştırınca ne dualar ettiğini duymuş. Yani hafifçe oluyor, yüksek sesle değil, yani hafif sesli manasına. Hiç duyulmayan, belli olmayan şekildeki zikre de zikri kalbi derler. Yani ağzını kapat, efendim dilini de kıpırdatma, sesini de çıkartma, içinden Allah Allah de. Tabii bunu kimse bilmez, melekler de bilmez, efendim Cenab-ı Hak bilir sadece. O zaman bu şey oluyor, zikri kalbi, gönülden zikir oluyor. Yani içinden olmuş oluyor. Bunun hiç sesi duyulmuyor. Bu 3 mertebede olur. Eğer Allahu Alem, yani buradaki zikri hafiden maksat zikrül hamil dendiğine göre fısıltı şeklindeki manasına manası olabilir bu ikinci hadis-i şerifte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hac edenlerin yüksek sesle böyle efendim zikrettiklerini duyduğu zaman da haçta onlara ihtarda bulunmuştu. Ey insanlar, böyle bu kadar bağırışıp çağrışmayın. Çünkü siz uzakta olan bir kimseye sesleniyorsunuz. Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazırdır diye onları sükunete, sekinete davet etmişti. Onun için yani şöyle Müslüman namaza yürürken yavaş yavaş ağır ağır vakarla yürür. Efendim zikri yaparken şöyle efendim ölçülü bir şekilde yapar. Böyle çok yüksek sesle olmaz. Bir keresinde senelerce önce burada bu diyarda gezerken bir şehre gelmiştik. Orada bir camide zikir yapıldı. Efendim beni bir arkadaş gezdiriyordu şimdi Konya'da. Efendim o dedi ki hocam ömrümde ben böyle bu kadar böyle bağırtılı çağırtılı zikir görmedim dedi. Hakikaten insanlar öyle terlemişlerdi ki ceketleri bile ıslanmıştı ve hoplayarak böyle hareket ederek yapmışlardı. Demek ki burada efendim Peygamber Efendimiz böyle çok gürültülü olmayan efendim sessiz bir zikri tavsiye ediyor. Tabii zikri kalbi ise bunun da en ileri mertebesi olmuş olur. Onu hiç kimse bilmediği için yani sesin alçaltılması riya olmasın diye bir efendim tabii tamamen kalbinden olunca hiç kimse duymayacağı için riyadan en uzak şekli o olduğundan onun da mükafatı çok çok daha fazla olur. Zikirle ilgili bu sayfada bir hadis-i şerif daha var. Efendim İbn-i Huzeyme ve efendim İbn-i Hibban Cabir radıyallahu anh'ten rivayet etmişler. Bu bütün dinleyiciler ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için bir müjde. İzheb fenâdi finnâs ennehu men şehide en la ilahe illallahu mukinen ev muhlisan felehul cennet buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Emir eylemiş yanındaki zata. Belki Cabir radıyallahu anh ravisi ona söyledi. Git, izhep git. Fenadi nida eyle. Yani yüksek sesle cellal bağırır gibi bağırarak insanlara duyur. Yani namaz için hani ezan okuyoruz da yüksek sesle herkes duyuyor ya onun gibi. Fenadi nida eyle. Yani yüksek sesle bağır herkese duyur. Finna. İnsanların arasında kalabalık olduğu, toplu olduğu yerde hepsine nida et, yüksek sesle söyle ki ennehu men şehide kim şahitlik ederse neye şahitlik ederse en la ilahe illallah Allah'tan başka efendim ilah olmadığına şahitlik ederse veyahut eşhedü en la ilahe illallah derse nasıl ama mukinen yani şeksiz, şüphesiz tam bir inanç ve sağlam bir kanaat olarak Allah'tan başka ilah yok diye söylerse, şahitlik ederse, yani dille söylerse veya eşhedü en la ilahe illallah derse, ev muhlisan yahut ihlasla, yani riyakarlıkla değil de halis, katıksız bir iyi niyetle söylerse, felehül cenne, ona cennet var, o cennetlik olacak. Git bunu insanlara duyur diye Cabir radıyallahu anh'a Peygamber Efendimiz emreylemiş. Elhamdülillah biz de ihlas ile yahut efendim şeksiz şüphesiz kesin bir şekilde diye bildiriyor. Yine öyle şeksiz şüphesiz eşhedü en la ilahe illallah diyoruz ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyoruz. Bunu tabi bu devirde aziz ve muhterem kardeşlerim insan tek başına söylerse yeter tabii ama bu devirde bir de tebliğ vazifesini iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü İslam düşmanları çok çalışıyorlar. Hem de çok güzel alet, edevat bulmuşlar. İmkanları ele geçirmişler. Bir de zenginlemişler. Gerçi Müslümanların da zenginleri var ama onların İslam'ı yaymaktaki gayretlerinden İslam düşmanlarının İslam'ı söndürmek için yaptıkları çalışmalar çok daha fazla ve çok daha çeşitli. Oturuyorlar efendim kalkıyorlar, masaların başında etrafına toplanıyorlar, derin derin düşünüyorlar, uzmanları efendim bu işin içine katıyorlar, İslam'ı yeryüzünden nasıl yok edebiliriz, İslam ülkelerini nasıl zayıflatabiliriz? Müslüman halkları nasıl baskı altında tutabiliriz? Nereden kandırabiliriz? Müslüman halkların efendim idarecilerini efendim idare edilenlerle nasıl düşman haline getirebiliriz? Efendim şuradaki halkı buradaki halkla nasıl düşman haline getirebiliriz? Müslüman milletler birbirleriyle işbirliği yapmasınlar diye aralarını açmak için neler yaparız diye derin derin düşünüyorlar. Efendim büyük paralar ayırıyorlar. Pek çok insanı bu işlere seferber ediyorlar. Hadi bakalım çalışın da Müslümanların arasını bozun diye casuslar gönderiyorlar. Ve efendim iki komşu İslam ülkesi birbirine kanlı bıçaklı düşman oluyor. Birleşmek şöyle dursun, birbirlerini efendim kıtır kıtır kesecek hale geliyorlar. Yani düşmanlar böyle çalışıyor. Tabii düşmanların çalışma şekilleri sadece bunlar değil. Okuduğunuz kitaplar, seyrettiğiniz efendim filmler, efendim romanlar, tiyatro eserleri, hikayeler, efendim birçok şeyler İslam ülkelerine İslam düşmanlarının bozuk fikirlerini, yamuk fikirlerini veya İslam düşmanı olarak efendim böyle yaptıkları çalışmaları veyahut onları İslam'dan koparıp başka bir bozuk batıl efendim modası geçmiş, dönmüş, Allah indinde geçerli olmayan bir dine çekmek çalışmaları yapıyorlar. Ve hakikaten de büyük müesseseler kuruyorlar. Okullar açıyorlar, üniversiteler açıyorlar. Çocuklar okutuyorlar. O okutma esnasında yavaş yavaş onun da farkında olmayacağı bir şekilde kanaatlerini efendim bunların kafalarına yavaş yavaş sokuyorlar. Yani sen bunu kısa bir zaman içinde olmaz bu iş, yavaş yavaş yapayım diye efendim sinsi hareket ediyorlar. Biliyorsunuz Arap ülkelerinde böyle İslam düşmanlığı yapmak için ilk iş olarak üniversiteler açtılar. Oralara İslam düşmanlarını gönderdiler. Onlar Arapçayı da güzelce öğrendi. Efendim, İslam eserlerini de güzelce okudular. Okuduktan sonra nereden başlayıp İslam'ı nasıl, nereden alt edebiliriz, Müslümanların kafasını nasıl bozarız diye kollarını sıvadılar, çalıştılar. Halen de çalışıyorlar. Üniversitelerden başladı. O üniversitelerden yetiştirdikleri insanlar da onların şeyleri olarak, maşaları olarak veya robotları olarak çalıştı. Mesela Osmanlı İmparatorluğu'nun bölünmesinde şimdiki Boğaziçi Üniversitesi'nin yerinde olan efendim Amerikan Koleji'nde çok çalışma yapmışlar ve oradan yetişen insanlar Bulgar komitecisi olmuş, Yunan milliyetçisi olmuş, efendim Sırp milliyetçisi olmuş, Balkanları öyle koparmışlar. Yani bir de tabii düşman bilgili oldu mu onu alt etmek daha zor oluyor. Şimdi bakıyorsunuz Balkan ülkelerinde bizim zavallı kardeşlerimiz Boşnaklar, Arnavutlar, efendim Kosova'dakiler vesairedekiler okuma fırsatı vermiyorlar. Esnaf olsun, işçi olsun, cahil kalsın. Ne olacak? Ötekiler okusun, onlar yönetici olsun, onlar büyük işleri yapsınlar. Diğerikiler de işte böyle dükkandan eve, evden dükkana, tarlada efendim ziraatle, çapayla, güneşin altında uğraşsınlar diye okutmamaya gayret ediyorlar. Hatta İslam ülkelerinde kurdukları üniversitelerdeki efendim eğitimin seviyesi düşük tutuluyor ki kendi evlatları kadar iyi yetişmesin o ülkelerdeki insanlar. Hatta eğer İslam ülkelerinden onların ülkelerine bazıları tahsil yapmaya gitmişse onlara doktora falan yaptırdıkları zaman kolay tarafından ve çok çalıştırmadan, çok bilgi vermeden hemen unvanları onlara kazandırıyorlar. Bunlara bu kadar yeter diyorlar. Yani çok kuvvetli yetişip de bizim karşımıza çıkmasınlar gibi çalışmalar yapıyorlar. Bunların için anlatıyorum. Bugün eşhedü en la ilahe illallah diyen ihlasla, efendim iman ile, yakın ile, imanı kamil ile la ilahe illallah olduğuna şahitlik eden insanlar bir de bu şahitliğini biraz müesseseleştirmeli. Efendim müesseseler kurmalı. Yüksek eğitim müesseseleri kurmalı ve halkın önem vermeli. Halkı eğitecek her çeşit araç ve gereci efendim kurmalı. Televizyonlar birer araç. Ben şimdi televizyonları dışarıdan seyrediyorum. Bakalım bizim güzel Türkiye'mizde haller nasıl diye. Efendim televizyonları beğenmiyorum. En akıllısı Deli Bekir. O dahi zincirde yatır diye bize böyle bir söz vardır şeyde. Efendim, çok günahlı şeyler var. Yani televizyonları seyrediyorum. Tabii RTÜK, Radyo Televizyon Üst Kurulu efendim bazı ölçeklerle efendim hatalı gördüğü yayınları şey yapıyor. Efendim yasaklıyor, bir gün ceza veriyor, bir ay ceza veriyor filan, ama tabii bir de onun ölçeği başka. Onun yani cezalandırmak için elinde bulunan maddeler, böyle yaparsa cezalandırırım, böyle yaparsa cezalandırırım. Bu maddeler başka, bir de Cenab-ı Hakk'ın cezalandırması var. Cenab-ı Hakk'ın efendim cezalandırması, günahlı bir şey olduğu zaman cezalandırıyor. Efendim Kur'an'ın ahkamına, dinin ahkamına, hadis-i şerife, Peygamber Efendimiz'in sünnetine aykırı bir şey olduğu zaman, günah olduğu zaman cezalandırıyor. Onlara kim dikkat edecek? O yayınları yapan mümin insanlar dikkat edecek. Yani aman imana aykırı, ahlaka aykırı bir şeyler yapmayayım diye düşünecek. Bakıyorum çok zayıf görüyorum. Demek ki Müslümanların çok çalışması lazım. O konularda çalışmalar yapması lazım ki bu eşhedü en la ilahe illallah, Allah'ın varlığını, birliğini bilmeyen herkes bilsin ve başka kanaatlerde olanlar, haça puta tapanlar da efendim yola gelsinler. Bunlar için de tabii bir şöyle bir tasarım yapılmalı. Yılların içinde şöyle birkaç yıl şöyle yaparız, ondan sonra böyle yaparız, ondan sonra şu olur. Sonunda onları da la ilahe illallah inancına kazanırız. Batıl inançtan kurtarırız. Cehennemde çatır çatır ebedi yanmaktan kurtarırız diye çalışması lazım. Yani kendisinin şehadet etmesi güzel. Kendisini kurtarıyor. Kendisini kurtaran hamiyetli insanlar biraz da başkalarını kurtarmaya çalışmalı diyorum. Gelelim bugünkü sohbetimin sonuncu, gene zikirle ilgili ama bu bir başka türlü zikir. Bir başka hadisi şerife. Bu da Deylemi tarafından Enes radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ve Hasan hadis-i şerif diye kaydedilmiş. Hafız İbni Hacer de efendim, o da çok büyük bir alim. O da tasdik eylemiş. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sohbetimizin sonuncu hadisi şerifi. Üzkürül mevte fi salatike ve inner racüle izâ zekerel mevte fi salatihi ve hariyyun en yahsine en yuhsine, veyahut burada yahsine diye hareketlenmiş ama bence yuhsine olsa daha iyi. Ve salla salate racülin la yezunne en yusalliye salaten gayraha ve iyyâke ve külle emrin yu'tezeru minhu. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz üzkürül mevt, ölümü zikreyle, yani ölümü hatırla. Ne zaman? Fî salâtike, namazında. Yani namazında bir gün gelip de öleceğini, bu dünyanın fani olduğunu, böyle şimdi namazda Cenab-ı Hakk'ın divanına duruyorsun da hayattayken, ama bir gün de ahirette Cenab-ı Mevla'nın divanında durup Mahkeme-i Kübra'da hesap vereceğini filan, insan nasıl bir şekildeyse öleceğini, bir gün gelip kendisinin cenaze namazının kılacağını filan şöyle saf saf bağlayıp, hani Osmanlı şairi Baki ne demiş? Kadrini sengi müsallade bilip ey Baki, durup el bağlayalar karşına yaran saf saf. Yani kadrini müsalla taşında bilip de karşında el pençe divan dururlar senin ahbabın diyor. Tabi o ahbabın saf saf durması kadrini bildiğinden bilmediğinden değil, müminin öldüğü zaman cenaze namazını kılmak için. Ama şair işte öyle demiş. Neyse, insan hani namaz kıldığı zaman cenaze namazını filan hatırlar veyahut öleceğini hatırlar. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu bilir. Böyle namazında ölümü hatırlamayı tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz başka hadis-i şeriflerinde her zaman ölümü düşünmeyi bizlere tavsiye ediyor. Buna zikrül mevt derler, tezekkürü mevt derler, ölümü hatırlamak. Veya tefekkürü mevt derler, ölümü düşünmek derler. Tasavvufta da bir vazife olarak dervişe verilir. Çünkü ölümü düşünen insan ölüme hazırlanır ve halis muhlis bir insan olur. Öyle maddi küçük hesaplarla onun bunun parasını alıp efendim şunu bunu hortumlayıp çalıp çırpıp efendim ömrünü haramla geçirmez. Şimdi fe innen racüle buyuruyor Efendimiz. Namazdayken hatırlasın dedikten sonra. Çünkü kişi izâ zekerel mevte fî salâtihi, namazında ölümü hatırlarsa Lehadiyyun en yuhsine. Muhakkak ki daha güzel yapmaya yönelir. Yani elbette daha güzel yapar kulluğunu. Yani yuhsine neyi mef'ulü zikredilmemiş veyahut buradaki gibi hasüne okursak diye en yahsüne yani güzel olmaya daha meyleder. Daha uygundur bunun bu hali. Yani namazda ölümü hatırlayınca namazın dışında da daha güzel bir kul olur. Nasıl olsa öleceğim diye hesaplı hareket eder. Günahlardan uzak durur. Ve salla salate racülün la yezunne en yusalliye salaten gayraha. Ve hem namazını da güzel kılar, öyle bir kılar ki namazını bundan sonra bir daha namaz kılmayacağını düşünen bir adamın son namazmış gibi efendim bu sonuncu namazımmış gibi düşünen bir adamın kılışıyla namazı kılar diyor. Burada tabii şeyi hatırladık. Efendim hemen Hatem-i Esam Efendimiz Kaddesallahu sırrahül azizi hatırladık. Büyük veli, Evliyaullah, kerametleri zahir olan kimse. Efendim o namaza duracağı zaman çok güzel bir abdest alırmış. Seccadesine oturduğu zaman efendim nasıl düşünürmüş? Azrail aleyhisselam arkamda bu kıldığım son namaz diye düşünürmüş. Tabii başka şeyler de düşünürmüş. Onun güzel, çok güzel namaz kılışı var. Efendim, demek ki bu hadisi şerifi uyguluyor mübarek. Yani bundan sonra bir daha namaz kılamayacağım, bu sonuncu namazım diye düşünürmüş. Demek ki bu hadisi şerifi okumuş, onu uyguluyor. Zaten işte yani sıradan bilginler ile efendim Evliyaullah, mutasavvuf büyüklerimizin farkı buradadır. Sıradan bilginler bilgi çokluğuyla övünür, bilgisini arttırmaya çalışır, ayaklı kütüphane gibi olmaya çalışır. Bizim Evliyaullah büyüklerimiz de öğrendiklerini uygulamaya çalışır. Allah'ın rızasını kazanmaya gayret eder. Bir şeyi okuduğu zaman ben bunu nasıl uygulayacağım diye düşünür. Ben de onun için sizlere her zaman söylüyorum. Aman bu vaazları laf dinliyor gibi laf olsun diye efendim dinlemeyin. Uygulamak aşkıyla, azmiyle dinleyin. Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş, uygulayın diye dinleyin. Sahabe-i kiram ve eski selef-i salihinimiz de Kur'an-ı Kerim'i nasıl okurlarmış? Onar onar ayet ayet okurlarmış. Ayetlerin manasını bildikten sonra onları uygulamasını yaparlarmış. Bu okuduğum 10 ayetin aşırın uygulaması gereği nedir, ne yapmam lazım diye onu yaparlarmış, uygularlarmış, hazmederlermiş. Ondan sonraki 10 ayete geçerlermiş. Sanıyorum bu devirde böyle yapan Müslümanlar çok azaldı veya arasan, mumla arasan bulamazsın. Yani Kur'an'ı okuyor, tamam hatimi indirdim diye seviniyor ama Kur'an-ı Kerim'i okuyayım da uygulayayım. Anlaya anlaya okuyayım da efendim ihlaslı ihlaslı uygulayayım diye düşünene rastladıysanız bana bildirin, ben de vaazımda söyleyeyim. Böyle mübarekler var diye. Efendim o halde yapmıyorsak yapmaya başlayalım. Kıldığımız namazların sonuncu namazmış gibi düşüneceğiz. Ölümü anacağız. Namazı öyle kılacağız. Yani öyle çalıp çırpıp namazın erkanından yerden tavuğun yem topladığı gibi secdeleri hızlı hızlı yapıp Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm deyip süp süp süp deyip Sübhanallah demeden hızlı hızlı bitirmeyeceğiz işi. Hakkını vererek güzelce efendim namaz kılacağız. Sadiyle, erken ile hem de ölümü düşünerek, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu düşünerek. Bir de son cümlesi var bu sonuncu hadis-i şerifin. Efendimiz muhatabına böyle namaz kılarken ölümü hatırlamasını söylediği kimseye bir de buyurmuş ki ve iyyake ve külle emrin yu'tezeru minhu. Sonunda özür dilemek zorunda kalacağın herhangi bir işi, her işi, yani bir iş ki her iş ki sonunda ondan özür dilemek zorunda kalacaksın. Aman ondan sakın, onu yapma. Sonunda özür dileyeceğin işe yanaşma, yapma. Kötü işi yapma yani. Ben bunu karşı taraftaki duyarsa, benim böyle yaptığım anlaşılırsa, efendim özür dilemek zorunda kalırım diyeceğin işi en iyisi başından hiç yapma. Özür dilenecek bir iş, kötü iş demektir. O işi yapma diye bir ölçü veriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biz de sonunda özür dilenecek hatalı işler yapmamaya gayret edelim. Evet, bugün evinde misafir olduğumuz kardeşimizin niyetine göre, haline göre böyle zikirle ilgili emirleri geldi Peygamber Efendimiz'in. Bunların hepsi emirle başlıyor. Üzkürullah, Allah'ı zikret. Şimdi külle hacerin ve şecer, her taşın ve ağacın yanında. Üzkürullah'a zikren hamila, alçak sesle zikret. Bu da bir emir. Üzkürül metefi salatike, namazda ölümü an. Bu da bir emir. Efendim, ondan sonra da izhep fenadi, git insanlara nida et ki la ilahe illallah diye şehadet eden ihlasla, tam bir imanla cennete girecek. Muhakkak ona cennet var diye müjdele diye. Hepsi bunların emir. O halde bu emirleri tutalım. Efendim, uygulayalım da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şefaatine, sevgisine nail olalım. Ve hadis-i şerifleri ihya etmiş olalım. Çünkü sünnetleri, hadisleri ihya edene şehit sevapları verilecek. O şehit sevaplarını kazanmak hepimiz için çok güzel şey. Allah hepimizi şehit sevaplarına nail eylesin. İslam'a çok güzeller, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Bir de tabii siz Allah'ı zikrederseniz Allah da sizi zikreder. Tezkürûni ezkürküm veşkürûli ve la tekfurun. O da çok büyük bir şeref. Efendim, Allah'ın sizi zikrettiğini zikrettiğiniz zaman unutmayın. Elinizde tesbihiniz olsun. Onu çeke durun. Yolda giderken efendim sigara tebyakileri sigarayı bıraksın. Eline tesbih alsın. Ve onu oyalar. Allah Allah desin. Efendim vesaire. Diğer tesbihleri çeksin. Ne bu tesbih elinde? Sigarası idim. Kurtulmak için hocam emretti dersiniz. Efendim işte bunu şey yapıyorum. Çok da faydasını gördüm diye başkalarına da tavsiye edersiniz. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi İslam için çalışıp İslam'a çok faydalar sağlayan has halis Müslümanlardan eylesin. Zikir ehli, fikir ehli, hal ehli, ahireti bilen, öleceğini düşünen, ona göre hasbi hareket eden, tam Allah'ın rızasına göre hareket eden kullardan olmayı, ihlasla la ilahe illallah inancı üzerinde durmayı ve onu yayacak çalışmalar yapmayı, malıyla, canıyla, her türlü imkanıyla, müktesebatıyla İslam'ı yaymaya çalışmayı nasip eylesin. Sıkıntılar olabilir, var. Dünyanın birçok yerinde, işte Filistinli kardeşlerimiz, işte başka ülkelerdeki baskılar, efendim, vesaire. Bunların hepsi imtihandır. Eski zamanda eski ümmetlere mümin oldukları için baskılar çok daha fazla olmuştu. Bizim Peygamber Efendimiz'in zamanında da Mekke devrinde çok baskılar oldu. Dünyanın her yerinde böyle Müslümanım diyen insanın Cenab-ı Hak imtihan için kaderin cilvesidir. Sıkıntılar gelir. Aman sıkıntılardan yılmayın. Cenab-ı Hakk'a kulluğunuzda gevşemeyin. İmanınız artsın. Cenab-ı Hakk'a tevekkül edin. Ve men yetevekkel alallahi fehüve hasbu. Allah kafi gelir. Ve sonunda vel akıbeti lil müttakîn. Güzel sonuçlar müminlerin olacak. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler.